Na, sziasztok! Rég volt beszélgetős adás, régen tudtunk dumálni. Gyorsan megragadnám az alkalmat, hogy reagáljak Alcatraznak, hogy közben elolvastam a Hangya és Darázs visszajelzésedet. Ha minden igaz, a héten fogok tudni menni Hangya és Darázs kvantumániára. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos pillanat lesz majd az életemben. Majd kifejtem részletesebben, hogy miért hatók vagyunk a Galaxis Őrzői 3-on. De most végül úgy döntöttem, hogy nem fogom kihagyni. És amit írtál, csak meggyőzött arról, hogy ezt érdemes lenne látni, mert azért mostanában eléggé tud rezegni a Marvelnél, az MCU-nál a léc, de olyat, hogy egy film 50 pontig menjen metán, olyat még nem láttunk, és ez a süllyedés azóta is tart, azt hiszem jelenleg 48 ponton van, vagy valahogy így. Tehát ezt azért senki nem látta jönni, szerintem. Úgyhogy majd szépen megnézzük, hogy mi igaz ebből, és mi nem. Hát helyzet van. Helyzet van, mert hogy az elmúlt napokban azért, hogy figyelgettem egy-két apróságot, remélem, hogy most kivételesen egyébként a Twitch adásunk azzal a címmel ment ki, amit adtam neki, és nem keresztelt, tehát ezt jellemzően a vasárnapi Gorefest maratonoknál szokta, hogy új nevet ad neki. De nem, ez most nem történt. Akkor csak a Gorefestet ér ilyen kiváltság. Na, akkor nem is húznám az időteket, akkor beszéljünk egy érdekes dologról. Ma reggel ilyen 4-8 környéken lehozott a PC World egy cikket, amit egyébként már előző nap este olvastam az Indexen. Ott február 19 este 7-kor hozták le azt, amit a PC World csak szűk fél nappal később. Mindegy, nem méregetni akarom a dolgot. A lényeg az, hogy kedvenc Mark Zuckerberg, mindegy, Markunk. Tehát Markunk kitalálta, hogy ő nem is óvaintő jelként tekint a Twitteren bevezetett, ugye az Elon Musk, amit fölvásárolta a Twittert, azóta ment a patália, hogy ez jó-e, rossz-e, hogy a forráskódot azt biztosítja, vagy a keresési algoritmust, vagy nem tudom, mit ezt a szart ezt kiadja, akkor az árt, hasznás, sokan protestáltak, hogy úgy nem, mert a személyében azt hiszem, most vagy a republikánus, aztán pont a republikánus szellem fog majd uralkodni a Twitteren. Nem is baj egyébként, hogy én például elhúztam onnan, mert tényleg ennyire hülye emberek vannak ott, de a lényeg az, hogy ott volt egy olyan döntés, hogy a Twitteren ilyen plecsniket lehet majd kapni a különböző profilokhoz, hogy ezzel lehessen hitelesíteni annak meglétét. Nyilván tudjátok, hogy az, hogy valaki létrehozzon egy, mit tudom én, egy Platón nevű Twitter felületet, ahhoz semmi nem kell, csak létrehozni ezt a Platón Twitter felületet. Na most ez csak akkor probléma, hogy az eredeti Platón és a saját neve alól akar egy Twitter felületet létrehozni. Ez most elég rossz példa volt, de ugyanez igaz mondjuk Bill Clintonra, vagy a Vityánkra, vagy bárkire, aki szeretne twitterezni. Úgyhogy ilyenekkel lehet trükközni. Gondolom abból indultak ki, hogy ha valaki komolyan gondolja, és tényleg a saját profilját fogja használni, akkor nem fogja földhöz vágni egy a napi.hu cikke alapján $8. De az Apple tulajdonoknak valamivel drágább lesz. Ott $11 lesz. Az Apple az többet vesz le ezekből a dolgokból. Na most ebből aztán volt itt probléma, hogy egy ingyenes felületre ilyen fizetős, nem tudom mit berakni, miért nem tudnak olyan algoritmus futtatni, vagy valamit kitalálni, ami hitelesíti a tulajt, vagy valamit. Tehát lehetett volna sokféleképpen csinálni. Drága Elonunk kitalálta, hogy ez a legegyszerűbb, hogy ha te vagy az, akkor fizess érte valamennyit. Ez egyébként más rendszerekből is egy ilyen ismert mozdulat, hitelkártya, nem, bankkártya, azonosítás, tudjuk, levon valamennyit, visszaad valamennyit, és akkor ezzel aktiválódik a kártya. Kicsit más megoldás, de ott is fizetünk ilyesmiért. Na most erre Mark Zuckerberg kitalálta, hogy hát ez olyan kurva jó ötlet, hogy ezt ő is be fogja implikálni a Facebookra. Felolvastam nektek, hogy miről van szó, jó, és akkor azok számára, akiknek ez nem egyértelmű, és akkor beszélgessünk már erről egy picit, jó? Ez a PC World-nek a cikke rövid lesz. Előfizetéses lesz a Facebook és az Instagram. Tehát az Instagram is. Ugye a Metához tartozik mindkettő. A Twitter remek ötletet adott a Metának a felhasználók bosszantására. Ez a kis bevezető már keretezi azt, hogy miről lesz itt szó. A Meta vezérigazgatója Mark Zuckerberg bejelentette, hogy előfizetéses hitelesítést terveznek bevezetni a Facebookon és az Instagramon. A Twitter megoldásával ellentétben azonban ők hivatalos dokumentumokat is bekérnének a pipáért. Cserébe pedig egyenes kapcsolatot biztosítanak majd a fizetős felhasználóknak az ügyfélszolgálathoz. Tehát azért értitek? Tehát itt egy cég, a Facebook, ami abból él, hogy behúzza az adataidat, ez megfelelő EULA-t biztosít, hogy mindenképpen fogadd el. Valamelyik Apu podcastben volt a Farkas Attila Márton, hogy átrágta magát a Facebooknak az EULA-ján, és olyan dolgok vannak benne, hogy tényleg beszartok. Hihetetlenek. De ez nem elég, tehát ez nem elég ahhoz, hogy ezek alapján ők tudják, hogy te ki vagy, hanem be fognak kérni majd személyes adatokat, hogy hivatalos dokumentumokat, tehát feltételezem, hogy ez mondjuk, ha te vagy a kis Ramona, akkor gondolom elég lesz ehhez egy személyi igazolvány, ha viszont mondjuk egy intézményesített felületet próbálsz futtatni, mint mondjuk én az Otherworld-ot, akkor szükség lesz ehhez a mire? Tehát a cég adatokra? Tehát az nem jelenik meg a Facebookon. Ott ez csak az Otherworld. Miről lesz szükség? Mindegy, ezt nem teljesen értem. De érted, tehát legyek szíves, és ezzel ezeket az adatokat bízzam rájuk. Adjam át nekik. Hiszen egyébként nem abból nőttek több milliárdos céggé, hogy ezeket az adatokat egyébként legombolják róluk. Nem még biztosítsam is a számukra, persze. Oké. Az előfizetés, ami a tervek szerint a Meta Verified nevet viseli, $12 lesz a weben keresztül, vagy $15, ha az Apple rendszerein keresztül fizet elő valaki. Most direkt adás előtt utána néztem. És hát ez konkrétan egyébként egy volt csatornának az előfizetési díja. Most nem is tudom hirtelen, hogy melyiknek, de hát így mondjuk az HBO Max havidíj körülbelül. Az úgy nagyjából reális. Vagy egy jó Disney Plus. Hogyha nem akarunk rá reklámot. És várjál, majd az lesz, hogy ezért mit nyújtanak. Mert ugye megkapod a kis pipát, hogy ez verified. Most akkor a példa érzékelhető legyen, és legyen némi aktualitás, ez a példában szereplő felület legyen mondjuk az Otherworld. Oké? Tehát kifizetem ezt a $12, mert spórolni akarok, tehát nem Apple rendszeren keresztül fizetem ki, hanem sima webes felületen $12. Jó. A Meta Verified státusz először Ausztráliában és Új-Zélandon válik elérhetővé, miért pont ott nem tudom, lehet, hogy neutrális területek, nem tudom. Néhány Facebook felhasználónak majd hamarosan elindítják globálisan is. A hivatalos közleményből kiderül, Zuckerbergéknek az a célja, hogy növeljék az oldalak hitelességét. Ezt gondolom, hogy azzal akarják elérni, hogy aki mondjuk Brahiból tart fent mondjuk egy poén oldalt, az ha meglátja, hogy éves szinten mennyi, ez $12 szor, 10 az 120, és még 2, minden az körülbelül mondjuk $140-$150 ki kéne adnom mondjuk egy évben, azt nem fogod egy poénra kiadni, hanem hogy havi $12 kifizetsz egy Facebook felületért, akkor valószínűleg te komolyan gondolod a Facebookon jelenlétet, tehát az ilyen komolytalanabb dolgok, mint mondjuk a vicc oldalak, vagy a különböző idióta felületek, azokat pénzzel vissza lehet szorítani. Oké, rendben. Akkor az Otherworldnek nem lesznek ilyen vadhajtásai. Jó, mondom, maradunk a példánál. Növeljék az oldalak hitelességét, ami ezt hivatalos okmányt is el fognak kérni a felhasználóktól, hogy miről fog szólni ez a kötelező, vagy a hivatalos okmány, ezt nem tudom. Miközben persze jó bevételi forrást is jelent ez az új funkció a Facebooknak, nyilván. Emellett az előfizetőknek kevésbé kell félnie a személyazonosságukat lenyúlni kívánó kamufiókoktól, mondja ezt a Facebook. Érted? Tehát az a felület, az a platform, ami abból él, hogy tőled mindenféle adatot behúz, hogy gyakorlatilag rólad olyan képet alkothassa jobban ismert téged a Facebook, mint a saját rokonaid, ez majd megvéd téged attól, hogy különböző ilyen aljas kamufiókok majd nálad akarjanak így bemászkálni. És egyébként, hogy őszintén, ez a fajta személyazonosság védelem, ez miért nem illet meg mindenkit? Ezt miért csak 12 dollárért lehet megvenni? Tehát ez nem arról kéne, hogy szólj, vagy hogy volt, vagy eddig ki voltunk szolgáltatva? Tehát eddig egy ilyen szabadrablás működött a Facebookon, mármint persze lehetett mindenféle ilyen külső appot, meg ilyen különböző addont hozzácsapni ehhez az egészhez, de ez nem azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez végig így is volt. És ezt honnan fogom látni mondjuk a személy, akkor a kamufiókokkal szemben úgy fogunk fellépni, hogy a két lépcsős azonosítás helyett mondjuk egy 4 lépcsős azonosítást fognak berakni? Tehát mielőtt én tudok posztolni az Otherworld-re, előtte elküldenek nekem e-mailben egy kódot, meg SMS-ben egy kódot, meg Viberen egy kódot, vagy hogy faszomba fog ez kinézni? Lehet, hogy velem van a probléma, és én nem értem, de akkor menjünk tovább. Tehát kevésbé kell félnünk a személyazonosságunkat lenyúlni kívánunk a kamufiókoktól, jó. Jobban fognak látszani a keresésben, kommentekben, ajánlásokban. Bazd meg! A Facebook az megcsinálta azt, és ez már nem most volt, ez már nagyon régóta van, hogy ha te fel vagy iratkozva egy felületre, és nem csak belájkoltad, hanem te beütötted azt, hogy követed. A Facebook volt az, ami nem küldte el csak százalékosan valamennyi embernek azt a hírt, amit én mondjuk kiraktam az Otherworld-re, és kint ott van most 26 ezer, nem tudom hány száz ember, azok valószínűleg, tegyük fel, hogy mindegyik benyomta azt, hogy napi, hogy értesülni akar az oldalnak az információiról. De nekik se küldi ki, majd bedobja, hogy ezzel a 12 dollárral ez megoldódik, de nem oldódik meg, csak jobban fog látszani a keresésekben, jobban fog látszani a kommentekben, jobban fog látszani az ajánlásokban. Tehát most sem kapod meg azt, hogy hozzáférsz az összes létező emberhez. Nem, mert akiket érdekel, hogy te mit akarsz egyébként elmondani, és erre már egyszer egy tanúbizonyságukat adták egy gesztussal, azok továbbra is szépen parkolópályán vannak, majd ha akarod, akkor fizessél, hogy esetleg eljuthassál hozzájuk. Agyvérzés. És egyéb exkluzív funkciókat is kapnak, amiket egyelőre nem részleteztek. Tehát kapok egy kék plecsnit, meg fognak védeni attól, hogy a kamufiókok lenyúlják a személyazonosságomat, és alkalmasint nagyobb eséllyel, csak jobban fog látszani, azokban a keresésekben, amikben egyébként rendeltetésszerű dolga lenne, hogy feldobjon minket a Facebook például. Nem vagyunk biztosak abban, hogy jó az időzítés, hiszen a Twitter éppen a falra mászhatja a felhasználókat a fizetős kék pipával. A hírek szerint a bevezetés óta annak ellenére, hogy egyre több országban elérhető, csak körülbelül 290 ezer ember fizetett elő, végső elkeseredettségükben pedig már egy fontos biztonsági funkciót is a havi előfizetés mögé akarnak tenni. Az micsoda? Milyen fontos biztonsági funkciót? Pénzt kér az SMS alapú két lépcsős azonosításért. Oké. Fú, bazd meg. Na, szóval itt tartunk jelenleg, hogy a Facebook elindult ezen az úton. Nagyon érdekes egyébként, hogy a Twitter is, meg a Facebook is így hirtelen felfedezte azt, hogy te figyelj már, van nekünk egy platformunk. Te miért is ingyenes ez? És persze, hogy tudjuk, hogy miért ingyenes, mert mi az adatainkkal fizetünk. Azokért a dolgokért, amikért így bankóval nem kell. Most érdekel kitalálták, hogy jó, ez persze, jó, ez, de ha már az adataidat ideadod, akkor igazából nagyon-nagyon megerőltetne téged az, hogyha a pénzedet is ideadnád. Volt az Apple-nek egy lépése egyébként, nem tudom mennyiben befolyásolta azt, hogy most a Facebook csinál, viszont én úgy hallottam, hogy az Apple az viszont a saját eszközein, például iPhone-on meg ezeken korlátozni akarja, vagy teljesen megszüntetni a Facebooknak ezt az adathalászós rendszerét. Nem tudom, hogy mi okozza ezt, de úgy néz ki, hogy szépen lassan kezdenek egymásnak feszülni ezek a IT-óriások. Egy dolog biztos, hogy én nem fogok előfizetni a Facebookra. Több okom is van rá, kettő egészen biztosan. Az egyik, hogy ez a 12 dollár, amennyire most beárazzák a Facebooknak az előfizetését, ez ja, minimum 12 dollár, ugye, hogyha nem Apple rendszeren keresztül vagyok, akkor csak 12 dollár. Tehát ez a 12 dollár, ez pont az egyébként, amennyit nem vagyok hajlandó. Tehát nagyon sokszor elgondolkodok, hogy ennyit egyébként érdemes rááldozni egy Facebook hirdetésre. De hogy havi szinten ezt kiadjam egy pipáért és olyan dolgokért, amit egyébként a Facebooknak saját keretén belül el kéne intéznie egyébként is. Tehát ez... Hogy fizetősé teszik a minimumot, az nekem egyszerűen elképesztő. A másik gondom pedig az, hogy én nem fogok fizetni egy olyan cégnek, aminek egészen egyszerűen a világon semmiféle hitele nincsen előttem. De tényleg semmi. A Facebookot szerintem senki nem azért használja, már aki még használja, mert szereti. A világon senki. Az Instagram egy kicsit más téma, az mondjuk neccesebb, de a Facebookot az senki. Na most én ezért mondom mindenkinek, hogy szerintem ez legyen egy intő példa, és lehet, hogy lesz egyetlen egy fizetett hirdetésem a Facebook felületünkön, hogy eljuttassam mindenkihez, hogy mindenki kivétel nélkül azonnal jöjjön át Discordra. De azonnal, ahogyan csak tud. Mert nem vagyok benne biztos, hogy a Discord nem fog hasonló döntéseket meghozni a jövőben, de rettentően kezd tele lenni a hócipőm ezzel az állandó szarakodással. És azért, hogy vasárnap este, amikor az ember, tudod, mert túl vagyunk egy túrázáson, utána meg elmentünk bevásárolni, akkor még átzúgott a 11. kerület fölött egy ilyen eszméletlen pokoli vihar, de így oldalról tépett a szél, meg onnan csapott az eső, de olyan erővel, hogy jégnek éreztük, nem mentünk sokat, de így tök kipirult az arcunk, és széttépte a víz. Hazamész, végre feldobod a lábad, azt mondod, hogy na, akkor végre befejezem a Hogwarts Legacy-t, amelyeként holnap megy ki, ha minden jól megy. És jól érzed magad, el vagy és csak játszanál, és amikor éppen Adrinak adom a kontrollert, hogy na, akkor most ő is teljesítsen egy pár challenge-et, és én családban játszottunk, megnézem, mi van addig az indexen, felmegyek bazd meg, és azt látom, hogy kitalálták, hogy a Facebooknak egyes funkcióit beteszik paywall mögé. És te legyenek illúzióink, ez csak bővülni fog. Tehát vagy azt fogják csinálni, hogy kivesznek funkciókat az ingyenesből, és berakják szépen a fizetősbe, vagy még olyan dolgokat fognak a fizetősbe belerakni, amit egyébként az ingyenesbe kellett volna, hogy tartsanak. De simán el tudom képzelni, hogy például ha nem fizetsz elő, akkor mondjuk nem fogsz tudni analitikai eredményeket lekérni, akkor sem, hogyha fizettél a hirdetésért. Vagy mondjuk csak előfizetők fognak tudni esemény oldalt létrehozni. De ezek vannak akkor a parasztok, hogy szerintem ezt megcsinálják, és annyira látszik, hogy mindenféle hülyességbe belemennek, ez a metaverzum építés is pontosan ezt mutatja. Ki vagyok ettől teljesen? És egyébként pont az idegesít, hogy nagyon-nagyon rövid időn kezdtek el felszakadni ezek a pénzbevasaló szempontok. És nem azon lepődök meg, hogy kapitalista cégek vannak, régen is voltak, nem volt ezzel gond, tudtunk róla. De az elmúlt két hónapban, hogy a Facebook erre például lecsapott, hogy a Twitter erre lecsapott, és itt kötném át a témát egy másikra, hogy kiment ugye a Last of Us videó. És könnyű lenne azt mondani, Bad Sector, nagyon szépen köszönöm szépen 26 hónapot. Tehát, hogy kiment a Last of Us videó, és könnyű lenne azt mondani, és bárcsak így lenne, hogy ez egy fizetett megjelenés volt az HBO részéről, nem az volt. Biztosították az egész évados hozzáférést. Gondolom, jó tisztában voltak azzal a munkásságomat látva, hogy valószínűleg önszorgalomban is meg fogom csinálni a Last of Us-nak a bemutatóját, úgyhogy voltak vele, hogy tehát akkor csináld. De az évados hozzáférésen kívül nem kaptunk semmit hozzá, sőt, még egy jó demonetizációt is rávertek. Viszont volt annyi transzparencia, hogy utána néztünk, hogy mi történt, és kiderült, hogy a Warnernél bár whitelistre tettek időközben minket, ami tök jó. Az tök jó, tehát nem tudom, mit jelent, de inkább legyen az ember whitelisten, mint blacklisten. Tehát ebből a szempontból jók vagyunk. De ugyanakkor azt hozzátették, hogy ja, rákerültek a whitelistre, fehér listára, de ettől függetlenül ezek a tartalmak, amik benne vannak a Last of Us videóban, mármint a trailerek, amik fönt vannak az HBO hivatalos oldalán, ez fontos, tehát nem a sorozatból volt bevágva semmi, hanem kizárólag a már publikált matériából. Ezt ők saját tartalomnak vélik, és demonetizálni fogják. Nem ők az elsők. Ugye már mondtam, hogy Universal hasonló lépéseket tett, és ez most, és mindezt úgy, hogy egyébként amikor kiment a sorozat értékelőm januárban, ugye a 2022-es sorozatoknak a top listája, akkor abban benne volt a Peacemaker, és az ugyanúgy kapott egy ilyen demonetizációs dolgot, de amikor fellebbezés történt, akkor ugyanezen az úton keresztül ezt le lehetett vetetni. Most februárban már az a policy, hogy nem. Ez a statement egy akkora cég, mint a Warner részéről ebbe az irányba konkrétan azt jelenti, hogy míg eddig csak dobálóztunk vele, és hát ilyen nagyon dagályos gesztusokkal mondtuk azt, hogy a fair use az nem létezik. Mert bár valamilyen formában létezett, de most mondhatjuk, hogy de azt mondtuk, hogy nem létezik. Most már kijelenthetjük. Tehát onnantól kezdve a cégek azt gondolják, hogy amit feltöltenek a YouTube-ra, az nem hasznosítható újra semmilyen formában. Sem paródia, sem kritika, sem mock-up, sem semmilyen más formában, mert az az enyém, és ahhoz nem nyúlhatsz hozzá. Innentől kezdve a YouTube-nak a fair use intézménye teljes mértékben okafogyottnak tekinthető. Na most... Ez miért probléma? Ez azért probléma, mert ez megint tegnap este, nem tegnap este, péntek este, amikor túl voltunk a reflektoron. Ugye utána elmentünk egy szilveszteri buliba, szilveszteri szülinapi buliba, és utána jöttünk haza, és hétvégén az ezen kattogtam, most ilyenkor mi van? Tehát most egy dolog, hogy mondjuk a bálnát bemutatja az ember mondjuk állóképekkel, mert az a film ugye annyira nem igényli a pörgős illusztrációt, meg akármi. De azért bazd meg, tehát a filmes partnerekkel az Otherworld fennállása óta, tehát a 27-ben vagy 28-ban leszünk 20 évesek, nem tudom. Tehát ennyi idő alatt talán kettő olyan dílünk volt, ami valamilyen ilyen pénzügyi alapú dolog volt. Azon kívül minden, ami miatt mondjuk nem minuszos volt egy ilyen tartalom, az csak annak volt köszönhető, hogy monetizálhatóak voltak ezek a videók. Tehát azt, hogy ti megnyitottátok, és pörgött előtte egy reklám, alkalmasint megszakítva középen egy reklámmal, és ez így valahogy volt. Ezzel lehetett például megtéríteni azt, hogy én oda-vissza buszozok, az 700 forint mondjuk, az, hogy elmegyek megnézni egy ilyen filmet. Ez nem egy, főleg a mai viszonyok között, ez nem tűnik egy olyan elképzelhetetlenül nagy összegnek, de például csak ezen a héten most lesz két ilyen vetítés is. Az már 1400 forint. És ezeket a költségek, meg, hogyha az helyben mondjuk az ember akar venni, mondjuk ne adj Isten, annyira ki akar rúgni a hámból, hogy a film alatt mondjuk meginna egy kólát, vagy meginna egy palack vizet, az is hát az moziáron van mérve. Tehát azt úgy szépen intézed magadnak. Na most, hogyha ez semmilyen formában nem tud megtérülni, akkor mondjuk legyen hetente mondjuk egy-két ilyen vetítés, vagy legyen egy hónapban mondjuk 5-6, szorozzátok fel egy oda-vissza buszjegyet, és szépen megvan az, hogy körülbelül hogy állunk. Itt még semmi nem történt, de már mínusz termelnek ezek a tartalmak. És ezt senkinek nem sikerül egyébként átnyomni, és nem keseregni akarok ezen okvetlenül, viszont azt reálisan látni kell, hogy azon én elgondolkodtam, hogy például a filmbemutatókat mennyig van értelme ezt csinálni. Mert például egy trélert, hogy én fölvágok a mondandom fölé, az nagyban meggyorsítja az én munkámat, tudom használni, itt-ott megvágom, kivágom a felesleges idegesítője feliratokat, talán láttátok, hogy körülbelül egy éve, vagy másfél éve úgy vannak megvágva a filmtrélerek, hogy a szöveg az nincsen benne. Tehát azok a feliratok, amiket mondnak, ilyen nagyon fellengzős, mit tudom én, hogy... Tudjátok, különböző kinek a kirendezte, ki a főszereplő, meg néhány ilyen hangzatos tagline. Ezeket én mindig kivágom, hogy nagyjából homogén legyen a képi anyag, és jobban lehessen koncentrálni arra, amit mondok. De így is gyorsabban lehet haladni, mint egy videójáték bemutatóval. Na most, hogyha ezt el kell kezdenem egyesével folyamatosan sajtóképekkel helyettesíteni, már ha vannak. Mert a bánánál például semmi nem volt. Tehát ott azt használtam, hogy a Google-en van. És fölmerült egyébként még valami bennem, hogy hány lépésre vagyunk attól, hogy a Warner azt mondja, ezen felbuzdulva, hogy De figyelj már, bazd meg! Nem is a, nem csak a Last of Us sorozat az enyém, mert az nyilván az enyém. És nem csak az abból készült trélerek, de figyelj már, a Hogwarts Legacy nem a miénk. Hogy publikálnak ebből csak úgy videót? Hát én úgy hallottam, hogy a Nintendo ezeket kőkeményen azért megfogja, és demonetizálja mindet. Mi lenne akkor, hogyha ezen mi is elkezdenénk gondolkodni, és meghoznánk ugyanezt a döntést? Na, ez az, aminél elkezdtem kurvára kattogni egyébként a hétvégén, hogy az egy dolog, hogy ezzel földhez fognak kúrni nagyon sok gameplay videóst. Mert ha a Warner ebbe beleáll, és ezt megneszelik még egy páran, akkor abban biztos még egy páran rá fognak menni. És lehet, hogy lesznek, akik később, lesznek, akik utolsónak, de azért azt is lehet látni, hogy ezzel az NFT ellen is nagyon sokan kardoskodnak ellen, hogy fú, ők nem, meg soha, meg semmi ilyesmi, ők ördögtől való, meg nem tudom én mi, de azért már hallottunk arról pont a múltkori Reflektorban, hogy már a Sony is szabadalmaztatott egy eljárást, hogy NFT-t lehessen kölcsönözni a saját rendszerében. Egy szép napon. És nyilván, ami szabadalom, az nem garancia arra, hogy megvalósul, de valaki kellően komolyan vette ahhoz, hogy összerakjon ebből egy dokumentációt, és benyújtsa ezt a ügyeletes hivatalba. Ha azt mondanám, hogy semmire nem jutottam ezzel az egész gondolattal, akkor az úgy tűnne, mintha egész hétvégén igazából ilyen non-produktív formában működtem volna. Tehát jutottam egy valamilyen következtetésre, de ezen a hídon tényleg akkor akarnék átmenni, hogyha odaértem. És valószínűleg tartom, hogy akkor fog eljönni az a pont, hogy átállunk teljes mértékben podcastre. És hétről hétre elmondjuk, hogy azon a héten mit láttunk, azon a héten mit játszottunk, és elhiszitek az alapján, amit mondunk. Mert hogy képet nem fogunk bevágni azért, hogy még azt is demonetizálják, az kurva élet. Ez sajnos egyébként itt tartunk. Azt nem tudjuk nem bírjuk kapacitással, hogy minden létező kontentben valamilyen fizetett megjelenés legyen, mert nem, és egyébként meg nem ez lenne a lényeg. Tehát elvileg nekünk a YouTube kellene legyen az elsődleges lábunk. Viszont az a szörnyű ebben, hogy nem fogjuk tudni ezt megvárni, amíg mondjuk a, most mondok egy példát, mondjuk a 10 piacon lévő játék kiadóból csak mondjuk 3 marad, aki még nem tette le a garast ott. De a többi 7 meg igen, mert az azt jelenti, hogy gyakorlatilag megint csak 10 játékból 7 az ebből a csávába fog esni. Sajnálom, hogy most így ilyen pénzügy dolgokkal, meg ilyenekkel csesztetlek titeket, csak gondolom, hogy titeket is érdekel például, amikor egy ilyen döntés jön a Meta részéről, meg egy ilyen szemétkedés jön a filmkiadók részéről, a filmstúdiók részéről, akkor annak így nagyjából milyen lecsapódása van például nálunk. Én csak ezt látom, hogy szerintem ezt úgy lehet majd áthidalni, hogy podcast. Hogy hétről hétre podcast, és abban majd megbeszéljük, hogy mit láttunk, mi volt, meg ilyenek. És akkor valószínűleg egy ilyen podcastben fog majd debütálni a kis, nem tudom megmutatni a kábelt, majd a PSVR 2 is. Majd elmondom abban, hogy milyen volt, hogy tetszett, de nem fogok tudni belőle gameplayt mutatni, mert hát a végén még a Sony fogja magát, aztán lelövi az egészet. Nem tudom. Tényleg nem tudom. Hogy mi van. Én kurva elkeserítőnek látom, hogy 2023 még csak 2 hónapja tart, és ilyen cikkekről kell olvasni, és nem tudom, hogy mi kényszerítette ebbe bele ezeket a cégeket. Halvány fogalmam nincs. Tehát nem tudom, hogy mi volt az ok. A Twitternél még értem, tehát Musknak sokba került felvásárolni a Twittert, azt akarja, hogy kurva gyorsan visszahozza a pénzt. Nem örülök ennek a döntésnek, bár pont leszarom, mert már nem vagyok rajta, de biztos van, akit érint, azoknak mondjuk szar lehet, de oké, akkor ez van, szevasz, de hogy a Facebooknál mi indokolja? Na mindegy. Úgyhogy most így hétről hétre majd figyelni fogom, hogy mik történnek, meg mik változnak, nem csak a Meta házatáján, de a Google-én is, kiemelt tekintettel a YouTube-ra. És ezt azért is mondom, hogy majd, hogyha látjátok, hogy kezdenek szaporodni a sajtóképes filmbemutatók, amikben már nincsen benne a trailer, akkor tudjátok, hogy ez ezért van. A Warnernek a cuccait most már nem fogjuk, a Last of Us volt az utolsó, ami trailert kapott, de a jövőben a többi az biztos nem fog. A Dűne sem, meg a társai sem. Úgyhogy majd ezt majd szépen lassan így átállunk erre. No. Közben ezt így el akartam nektek mondani. És akkor dumáljunk egy jót, beszélgessünk mindenféléről. The Fallen, szóval csak úgy kérdezés, szinte lesz egy John Wick 4 bemutató. Lesz. Néztem a trailert, és nagyon-nagyon érdekel. Ki hozza a John Wick-et? Az Warner? Hát én már nem tudom. Lehet. Krisz Aranyos vagy. Hát figyelj, a Postforennél a kontaktom szoktam mondani, nagyon aranyos, hogy a transzparencia a mindenem. Próbálom ezt egyébként én is meglépni, hogy inkább lássátok, hogy mi van, mint azt, hogy itt elkezdenek mindenféle szarságok történni, és nem tudjátok, hogy mi van. Úgyhogy én próbálok a jövőben is, amennyire csak tőlem telik, és az energiám engedi, így minél őszintébben hozzátok el, és elmondani inkább, hogy mi van. Ezt is megtanultam egyébként a Twitteres időszakból, hogy inkább elmondani azt, hogy mi történik, aztán rátok bízni, semmint azt, hogy teljesen elzárkózni. Bár ez sem igaz teljesen, mert hogy az, hogyha az ember mindent elmond, az vissza tud egyébként ütni. Tehát vannak azért olyan felületek, ahol el lehet mondani mindent. Itt például mondjuk egy ilyen beszélgetés során ezt meg lehet csinálni, mert alacsony a zaj. Pont erről beszélgettem ma Kennyvel. A közösségi médiában zajló zajról, meg káros visszajelzésekről, káros tendenciákról, hogy miért nincs értelme, miért nincs lehetőség egészséges beszélgetést folytatni a közösségi médiában. És ezt elég régóta tekertük, ezt a verklit már egyébként, úgyhogy most az a tervem, valamikor elruccanok majd Debrecenbe túrázás felkiáltással, meg körbenézni, mert voltam már ott egy párszor, de nem volt még kedvem, érdeklődésem, meg nagyon időm se körbenézni, és most kitaláltuk, hogy mi lenne, ha oda elmennénk, és ha már úgyis ott vagyunk, akkor túrázzunk egyet, nézzük meg, mik vannak a környéken, és ha már úgyis ott vagyunk, és ha már túrázzunk, akkor nyilván megszállunk valahol, és ha már megszállunk valahol, akkor mi lenne, hogyha ott összefutnánk velük. Úgyhogy remélem, hogy sikerül ezt összehozni, ez idénre egy nagy terv. Sajnos, nem sajnos, van egy pár barátom itt szétszórva az országban, és őket is meg kéne látogatni. Apropó, holnap megyek, minden jól megy, a rendezvényhelyszínt megnézni, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy honnan hazajöttem, akkor olyan hírekkel tudok szolgálni, ami mindenkinek az elégedettségére válik. Az biztos, a koncepció az már jó ideje itt van a fiókban, tehát most itt konkrétan ennek az asztalnak nincs fiókja, de képletesen szólva, bár a teljes koncept az fiókban van, tudjuk, mit akarunk csinálni, tudjuk, mik lesznek a nyeremények, tudjuk, hogy fogjuk kommunikálni, meg minden, de a helyszínen múlik minden, de tényleg nagyon úgy néz ki, hogy ez most az lesz, és fasza lesz, de holnap délelőtt fog kiderülni majd minden ezzel kapcsolatban. No, Lionsgate hozza a John Wick-et, hát akkor az jó. Az jó. Kövi Filmklub mikorra várható? Nem tudom még pontosan, amikor lesz. Én szerettem volna a Hangya és Darázsra, de ez végül nem lett. De szerintem ennek többen örülünk. Alcatraz már pontosan tudja, hogy megérte volna eljönni Hangya és Darázsra. Nem tudom pontosan mikor. Nem tudom, mennyire nyílt titok, de talán már észrevettétek, azt pedzegettem, hogy a horror rajongók nem lesznek túl boldogok idén. Ha nézegettétek a premiereket, akkor szerintem már tudjátok, hogy miért ez az Evil Dead filmet érinti. Gondolom észrevettétek, hogy a mozi megjelenés az így eltűnt. Úgyhogy én hallottam a háttérsztorit, hogy mi történt. Nem maradjunk, csak a lelkemre kötötték, hogy azt nem mondjam el. Igazából azt sem kellett volna, hogy az Evil Dead-re egy ráirányítsam nagyon az embereknek a figyelmét, de maradjunk annyiban, hogy az Evil Dead film az nem fog magyar premiért kapni. De nem csak magyar, hanem Európában több helyen nem fog. Majd Vodra kizúzzák. Hadd nézzem már meg, hogy az Evil Dead az Warner filme. Hol vagy? Nem, New Line Cinema. Hát akkor ez most megúszták. Csinálj, hogy Angry Joe is csinálja? Miért Angry Joe hogy csinálja? Ja, Angry Joe beáll ugye a green screen elé, és akkor ott nyomja a dolgot. Az a baj, hogy nekem nincs, benne nincsen ez a fajta exhibicionizmus, mint ami Angry Joe-ban. Én ezt nem biztos, hogy elő tudnám adni. Az, hogy én mondjuk streamelek, ez nekem még belefér, de egyébként az biztos látjátok ti is, hogy tehát nem tőlem származtatják a videójáték streamelésnek a minőségi kvótáját. Úgyhogy ezt én is tudom saját magamról. Én teljesen máshogy játszom. Nálam az, hogy játszom, az egy ilyen teljesen introvertált dolog, az egy ilyen magányos tevékenység, elmerülök, nézelődök. Most játszom ezeken a VR2-es játékokon, és én tök jól el vagyok azzal, hogy így nézegetek mindenféle eszközöket, próbálom felszedni, lenézek a hegyről, és mondjuk így fél percig nézem, hogy milyen mély a szakadék, meg ilyenek. Tehát nálam ez a játék, ez streamben nem különösebben érdekes. De ugyanis szerintem nem tudnám egyébként átadni egy ilyen performance keretében, úgyhogy nálam ez szerintem nem nagyon játszana, amit Angry Joe csinál. A Warner a disztribútor a Evil Deadnek. Egyébként a legutóbb a Reflektornál mondtátok, hogy az HBO Max-nak meg a Discovery-nek a fúziója, legalábbis így platform szinten, azt is sikeresen földbe állították, úgyhogy most dolgozzák újra az egészet, és ez a számolgattam egyébként, hogy csak az elmúlt két évben kétszer változtatott komplett, hogy mondjam, jövőképet az HBO. Ugye amikor az HBO Go-t, nem is, legalább négyszer legalább, amikor az HBO Go-ról kitalálták, az HBO Max lesz. Aztán amikor kitalálták, hogy a párhuzamos film és VOD megjelenésekből, ahogyan a Dűne is moziba és HBO Maxra került, hogy az úgy nem jó, akkor ezt bevezettük évelején, most kivezetjük évvégén. Aztán kitalálták, hogy ezek a sorozatok, amik fönt vannak, tök jó, hogy leforgattuk. Mi lenne, hogyha a többségét azt így vagy teljesen eltüntetjük, vagy ha már szeretik az emberek úgy is, mint például a Westworld-ot, én személy szerint annyira nem szerettem, de tudom, nagyon sokan szerették, akkor mi lenne, ha ezeket is kasszálnánk, mert az kurva jó lenne, és egyébként meg figyeljetek, mert az HBO Max is, tudom, hogy sokan szeretitek, meg tök jó, mert Sárkányok háza, meg akármi, de figyeljetek, mi ezt le fogjuk lőni a faszba hamarosan, mert fúzionálunk majd a Discovery-vel, és akkor az majd még jobb lesz. Aztán múlt héten, ja nem, ez is egy fasság, úgyhogy majd valamit kitalálunk, és ez két év alatt hozták össze. És akkor erre még rájönnek ezek a egyéb marhaságok, amikről így a mai anyag előtt beszélgettem veletek. Tehát én nem tudom, hogy mi van. És függetlenül attól, hogy egyébként beszéltem az illetékessel, a reprezentatívval, és tudom, hogy mi állt a háttérben, amikor kivonták a például a besúgót, mert bazd meg, azzal kapcsolatban is ilyenkor nagyon beindulnak a konteók. Úristen, tehát, hogy fú, igen, mert érzékeny területre tapintott, és hogy az Orbán kormány, ők vannak a háttérben, és nem akarják, hogy ilyen információk legyenek, meg hogy így nagyon érezzék az emberek, hogy ez zajlik, úgyhogy próbálják minden eszközzel gáncsolni. Ha tényleg minden eszközzel gáncsolni akarták volna, akkor hogy születhetett meg? Tehát ezek nem titokban jönnek létre, ezek a filmek. Egyrészt. Másrészt meg elég sok sorozatot kivontak az HBO Max alól, tehát nem lehet, hogy összefüggés van. Egyébként ilyen könyvelés technikai fasság állítólag a háttérben. Mondták nekem, bevallom őszintén, hogy én ehhez én ehhez kevés vagyok, hogy felfogjam, de valami adózás technikai hülyeség miatt döntöttek úgy, hogy megszabadulnak egy pártól. Ezek közül pár nagyobbtól, meg pár kisebbtől, történetesen minket a kisebb érint, engem a kisebb érint a legfájdalmasabban. De hát Matrix 4 elég nagy titok volt, mert egyszer csak kijött. Neked csak pintjó, itt pénzügyi zsonglőrködés megy a háttérben. Igen, igen, igen, tehát ez az a könyvelés technikai dolog. Tehát az a baj, hogy nagyon sokan tudod, nem akarják elfogadni, hogy itt nincsen ilyen árnyék kormány a háttérben, vagy ilyen nem feltett. Az Orwelli jövőkép az nem, úgy néz ki, hogy tényleg van egy ilyen nagyon teátrálisan a világ fölé hajoló halál, és mind az öt ujján van egy ilyen zsinór, és úgy rángatja az embereket, és így marionett bábuzik az alatta lévőkkel, és akkor ebből kialakít valamilyen színpadi játékot. Ez nem teljesen így néz ki. De ezt is sokkal könnyebb elképzelniük az embereknek, mint az, hogy például mondjuk ezt közel hasonló szerepet mondjuk multik töltik be. És ezek az újak, ezek egyébként egymással is harcolnak ám. Tehát ezek egymásba is belemarnak, amikor tudnak. És azt az összefüggést már sokkal nehezebb felfedezni, mondjuk az a Coca-Cola, aki az egyik országban mondjuk a valamilyen polgárjogi mozgalomnak az egyik élharcosa, az mondjuk másfél kontinenssel arrébb, mondjuk pénzzel egy huntát, vagy gyerekmunkásokkal dolgoztat. Mert egészen egyszerűen ő is a számára rendelkezésre bocsátott jogi keretek között működik. Azt csinálja, amit megengednek neki. Pont tegnap beszélgettem Adrival, hogy Milánóban, ugye ott a Milánói Dóm, és amennyire tudom, ott van egy McDonald's. És hogy tök érdekes volt, hogy hogy kikötés volt, hogy Meki nem nyílhatott, mert van ez a CI, nem tudom, mennyire tudtok róla. Ez a CI, ez az, ami gyakorlatilag meghatározza a cégnek a megjelenését kifelé. Ez mindent tartalmaz, hogy kell pozícionálni a márka nevet, milyen betűtípus, milyen színnel, milyen felületen, milyen színnel, milyen dőléssel, milyen eltartással, kicsiben, nagyban, hova kell, ez minden szart tartalmaz. És a McDonald's-nak megmondták, hogy ezzel a CI-jal nem jelenhet meg a Dómnál, mert egészen egyszerűen ütné a megjelenése az ott jelenlévő többi boltot, meg úgy általában azt a hangulatot. Tudjátok, mi történt? Nem a szabályokat változtatták meg, hanem oda ment a Meki, azt mondta, hogy jól van, mi pénzt akarunk keresni. Mit kell tennünk, hogy ez megtörténjen? És megmondták nekik, hogy ilyen logóval mehet át. Mármint, hogy ilyenre kell megcsinálni a CI-t. És azt hiszem megoldották, hogy végül azt hiszem ilyen aranyjal lett kiírva, azt hiszem a McDonald's, vagy valami ilyesmi. Nézzetek majd utána, hogy egységesítsék azon a soron a megjelenést. És van McDonald's. És nem az volt, hogy már pedig át kell ütnünk, mert a McDonald's-nak így kell kinéznie. Nem. Hanem alkalmazkodtak. Amikor itthon bevezették a chipsadót, akkor is ez volt, hogy hú, ki fognak menni az ilyen nagy éttermi láncok és súlyos munkanélküliség, meg hát hova lesz a McDonald's-os reggelim, meg ilyesmi. Tudjátok, mi történt? Semmi. Az égvilágon semmi. Egy nagyon aranyos anekdotám van erről, nekem a Foodpandának az egyik főnöke, az rokonom, és most kiköltöztek Amerikába, és ő mondta, hogy amikor összeszedték ezeket a cégeket, akik alattuk dolgoztak, ez pár éve volt az a beszélgetés, ő mondta, hogy az egyik legdurvább minőségi kvótája egyébként a McDonald's-nak van. És olyan minőségből csinálják a kaját, hogy nagyon sok másik étterem egyébként összetehetné a két kezét, hogyha azt meg tudná ütni. És ez egyébként azóta volt, hogy baszogatták itt a minőséget. Tehát ez egy eléggé kétélű penge, hogy ki és mit csinál, nem tudom, hogy kerültem el idáig. De ja igen, talán ez, hogy mennyi őrült kötés van itt a világban, hogy megőrült mindenki. A pénzügyi korlátozások, meg stb. Magyarország népessége van árnyékkor meg. Katát is túléltük. Na, igen. Nem tudom, hogy a Katával pontosan mi történt egyébként, mert ott is mondták, hogy most, hogy kihúzzák a Katát, ott ezrek, vagy tízezrek, nem tudom hány embert mondtak, hogy munkanélkül lesz. Én is néztem, hogy az meg, tehát azért tényleg a Kata adózási rendszeréhez képest az ahhoz legközelebbi adózási forma, azért az elég durva. Nekem van személyes barátom, aki szintén megszívta a katát. Tehát ő katára alapozta a saját jövőképét, saját egzisztenciáját, sosem volt büdös neki a munka. Mindig dolgozott ilyen napi 16-18 órákat, de azt csinálta, amit szeretett. Tehát ő videójáték fejlesztőként, ő grafikus volt, meg 3D modellező, meg ilyen dolgokat csinált. Kisebb játékokban, de sok játékban. És hát ő ilyen délig volt képes aludni, viszont fönt volt hajnalig. És folyamatosan nyomták, imádta ezt csinálni, de katában. És hát őt most így ez nagyon szarul érintette, mert így gyakorlatilag pillanatokon belül nem csak a megélhetése, a jövőbeli tervei árnyékolódtak be, hanem az összes megrendelt munkájával úgy volt, hogy hát ezt így hónapon belül nem fogja tudni kiszámlázni. És ha tovább nyúlik a projekt, mint egy hónap, akkor most mi van? Mert számlaképes már nem lesz. Úgyhogy nála megoldódott, de el tudom képzelni, hogy tehát ebből nem akarom levonni azt a következtetést, hogy nyilván mindenki meg tudta oldani. Nem, biztos vagy benne, hogy kurva sokan egyébként megszopták. De érdekes módon az, hogy hát itt lángolni fog a város, hogyha ezt meg fogják csinálni. Hát valahogy nem történt meg, valahogy nem lángol a város, valahogy a pedagógus tüntetésnél sem lángol a város. Valahogy ezek úgy nem történnek egyébként meg. Nem tudom, hogy ez a riogatás, ez pontosan egyébként kinek használ, vagy minden. Mindegy, paplog is katázol. Nem tudom, papival mi van. Régen beszéltem vele, majd valamikor őt is meg kéne valamikor találnom. Biztos én hiányzok neki a legjobban az életéből. Eskrész 90, szia Zoli, off, de játszottál már a Dark Pictures Anthology legújabb részével, a Devil in Me-vel? Nem játszottam vele, nem is fogok. Én a szupermasszív játékaival nagy részt végeztem. A Quarry-t azért fogom majd kipróbálni, streamelni is akartam nektek. A Quarry-t azért akarom majd kipróbálni, mert szerintem ez egy stream kompatibilis játék, de sokat elmondta, hogy én fizetni 3000 forintot nem akartam volna érte, mert ez a téma, amit a Supermassive művel, hogy ugyanazt a játékot csomagolják újra, és adják el újra, és újra, és újra, nekem ez nagyon fárasztó. A Nintendo-tól is csak azért tudom elviselni, mert ők legalább kreativitást tesznek a játékaik mögé, ha már grafikai asszettet nem. De azt legalább meg tudom érteni. De az, hogy a Supermassive az Until Dawn óta ugyanazokat a játékokat csinálja, de így milliméteres bemetszésre pontosan, az nekem már nem megy le a torkomon. Mármint úgy, hogy fizessek is érte. A Quarry-t meg kipróbálom valamikor, meg most ez a Switchback VR azért érdekel, mert kíváncsi vagyok, hogy egy VR játék hogy működik a Dark Pictures-nek a világában. Ú, gyerekek! Fú, mesélek nektek valamit. Ha már itt vagytok. Ugye van ez a cucc, és ennek van egy olyan képessége, hogy eye track-kel. Ezt egyébként tényleg komolyan is gondolja, amikor elkezded bekalibrálni, akkor van benne egy ilyen szakasz, hogy egy ilyen piros pötty elkezd mászkálni, és követned kell a szemeddel. És akkor így és innentől kezdve figyelni fogja a szemmozgásodat. Ez hasznos, mert elméletileg a rendszer azokat a részeket rendeleli ki, ahova nézel. A többit alacsonyabban. Tehát arra nem fordít akkor erőforrást. Itt tud spórolni. Tehát végülis jobb képet kapsz, mintha a teljes fovnak a minden egyes pixelét ugyanabban a minőségben kéne kiszámolni, hisz nincsen rá szükség. Ez egy tök jó dolog. Na de, ez viszont meglepet, a Supermassive, képzeljétek el, hogy állítólag kitaláltak egy olyan ötletet, hogy ez használni fogja az eye tracking-et, és lesznek olyan jumpscare-ek, amik úgy lesznek pozícionálva, hogy ha pislogsz, akkor egyszer csak beugrik eléd valami. Be kell, hogy valljam, hogy én rühellem a jumpscare-eket, de ez a fajta technológia, ez hirtelen felkeltette az érdeklődésemet, hogy valaki ebben meglátta a lehetőséget. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ez a játék hogy fog működni. Rajtam nem fog múlni. Nagyon-nagyon-nagyon lelkesen állok elébe. Bocsánat, nézem. Nagy érdemű közönséget kérdezi. A komédiás, igen. Hát, hogyha becsatlakozhatok a dologba, a Detroitot mindenképpen próbált kezdeni, nagyon jó játék. Anyámnak is tetszett, ha ez számít valamit. Februári módosítás, akár 13 millióig adómentesen vállalkozhatsz. Na, Krisz, oké, akkor a kvórit valamikor be fogjuk ütemezni. Most én ilyen izére akarok rámenni, hogyha már beszélünk ilyenekről, hogy ilyen pályázatfigyelés, meg nem tudom én mik, tehát ezekkel akarok majd foglalkozni egy kicsit, mert ezt elég elhanyagoltam az elmúlt években, és muszáj lesz ezzel is kezdeni valamit. Szia, Driantin! Csak ugye meg kell találni a megfelelő embereket, mert aki mondjuk könyvel, az nem biztos, hogy adózásban tanácsot. Aki adózásban tanácsot ad, az általában nem foglalkozik mondjuk pályázatok követésével. Aki pályázatokat követ, az ideális esetben igen, de találkoztam annak, nem feltétlenül ír egyébként pályázatokat. Arra valaki más szokott lenni. Na most arra nincs nagyon kapacitás, hogy az ember 4-5 ilyen embert megfizessen csak azért, hogy olyan dolgokkal foglalkozzon, amik ilyen back-office tevékenységek, hogy úgy mondjam. Na mindegy. Hogyha most per pillanat ennél a pontnál tartunk, én meg szerintem... Figyelem, hogy mik van. Nem tudom, ez a februári módosítás, amit Krisz mond, az pontosan mire vonatkozik, de igen, kicsit elmerültünk most itt a részletekben. Jó. Oké, srácok. Na, a következő van, ugye most fölmegyek Hogwarts Legacy-zni. Ezt mindenképp meg akartam veletek beszélni, meg hogy tudjatok arról, hogy ezek zajlódnak. Holnap Warzone, úgyhogy ha valaki szeretne warzone-ozni, különös tekintettel a szubokra, akkor az jöjjön Discordra, várok mindenkit szeretettel, tekintettel a Facebook és Instagram állapotokra, de különösen a Facebook állapotokra, mindenki jöjjön Discordra, aki csak tud, aki még nem tette, az jöjjön, mert hogy belátható időn belül, és ezt egészen biztosan mondom, belátható időn belül nem lesz érdemi Facebook kommunikációja az Otherworldnek. Nem most, tehát ez nem heteken belül várható, valószínűleg nem is hónapokon belül, de tisztán látszik, hogy a Facebook milyen irányba tendál, és hogy azok, akik előfizetői a Facebooknak, azok fogják megkapni a teljes értékű szolgáltatást, de ez a Facebook már messze nem ér annyit, hogy ezért akár egy fillért is áldozzon az ember, különösen úgy, hogy a formátum, amiben működik, úgy egyébként, abban már szerintem mindenki a többszörösét kifizette annak, amit ők most itt havidíjban terveznek elkérni tőlünk. Úgyhogy én azért is mondom, hogy Discord, gyertek, nagyon jó beszélgetések vannak ott, kurva jó a közösség, úgyhogy szeretném, hogyha minél többetekkel találkoznék ott, és szeretném, ha minél többen tudnánk a jövőben majd multizni, például holnap warzone-ozni. Aki meg nem akar velünk warzone-ozni, az meg csatlakozzon be, és nézze, milyen kurva jól nyomjuk. Na jó, oké. Akkor én köszönöm szépen nektek a figyelmet, és találkozunk holnap. És igen, papi lemme, ezt még megválaszolnám, lesz próbakör az Atomic Heartból, nézd meg az ütemezést, 2 egymást követő napon lesz Atomic Heart stream. Na, akkor jók legyetek, sziasztok!